هنگام رفتن به سوی آشویتس، به نظر می رسد بارتسکی حسابی سرحال است و لالی را سوال باران می کند. چند سالته؟ قبلن چی کار می کردی؟ منظورم قبل از اینکه به اینجا آورده بشی؟ بیشتر اوقات لالی سوال او را با یک سوال پاسخ می دهد. متوجه شده است که بارتسکی دوست دارد درباره خودش حرف بزند. می فهمد که او فقط یک سال از لالی جوانتر است، اما این یگان شباهت آنهاست. او مثل نوجوانان درباره زنان حرف می زند. لالی تصمیم می گیرد از این تفاوت به نفع خود بهره ببرد و برای بارتسکی از روش های خودش برای دلربایی از دختران می گوید و اینکه راهش احترام گذاشتن به آنها و چیزهایی است که برایشان اهمیت دارد. لالی می پرسد، تا حالا به دختری گل دادی؟ نه، چرا باید این کارو بکنم؟ چون اونا دوست دارن یه مرد بهشون گل بده. چه بهتر اگه خودتون رو چیده باشی؟ خب، من این کارو نمی کنم. بهم می خندن. کی؟ دوستانم. منظورت مردای دیگه است؟ خب آره، اینجوری فکر میکنن اوا خواهرم. و فکر میکنی دختری که بهش گل میدی چه فکری میکنه؟ چه اهمیتی داره چه فکری میکنه؟ بعد مغرورانه میخندد و به کچاله رانش میکوبد. لالی تونتر راه میرود. بارتسکی خود را به اون میرساند. چه؟ حرف بدی زدم؟ واقعا میخوای به این سوالت جواب بدم؟ آره؟ لالی به سوی او بر می گردد. تو خواهر داری؟ آره، دوتا. دوست داری مردای دیگه همون رفتاریه که تو با دخترها داری با خواهرات داشته باشن؟ اگه کسی چنین کاری با خواهرم بکنه می کشمش. و تپانچش رو از غلاف بیرون می کشد و چند گلوله در هوا شلیک می کند. می کشمشون. لالی به عقب می پرد. صدای گلوله ها در اطرافشان تنین می اندازد. بارتسکی سرخ شده، چشمانش خشمگین است و نفس نفس می زند. لالی دستهایش را بالا می برد. خیلی خب، فهمیدم. فقط خواستم دربارش فکر کنی. نمی خوام دیگه در این باره حرف بزنم. لالی می فهمد که بارتسکی آلمانی نیست و در رومانی، در شهر کوچکی نزدیک مرز اسلواکی، فقط چند صد کیلومتر دورتر از زادگاه لالی به دنیا آمده است. او از خانه فرار کرده و به برلین رفته و به جوانان هیتلر و سپس به اس اس پیوسته بود. او از پدرش که عادت داشت او و برادران و خواهرانش را به شدت کتک بزند متنفر است. او هنوز نگران خواهرانش، یکی کوچکتر و یکی بزرگتر از خود است که در خانه با پدرش زندگی می کنند. آن شب وقتی برگشتم به برکناو، لالی به آرامی می گوید، اگه مشکلی نیست، اون کاغذ و قلمو که میگفتی میخوامش. شمارش 34902. پس از شام لالی آرام به درون بلوک 7 میخزد. کاپو براق میشود اما چیزی نمیگوید. لالی جیره اضافه شب فقط چند تکه کوچک آن را با دوستانش در آن بلوک سهیم میشود. مردان با هم حرف می زنند و خبرها را رد و بدل می کنند. طبق معمول مذهبی ها دعوتش می کنند تا به دعای شب بپیوندد. او مؤدبانه رد می کند و امتناعش مؤدبانه پذیرفته می شود. این روال معمول بین آنهاست. لالی در اتاقش بیدار می شود و بارتسکی را می بیند که بالای سرش ایستاده است. او قبل از ورود در نمی زند. هرگز این کار را نمی کند، اما این ملاقاتش فرق می کند. قلم و کاغذی به لالی می دهد. اون تو بلوک 29 زندگی می کنه. بیا، براش بنویس. من حتما به دستش می رسونم. اسمشو می دونی؟ از نگاه بارتسکی جواب را می خواند. چه فکر می کنی؟ یه ساعت دیگه میام نامه را براش می برم. دو ساعت دیگه بیا. لالی برای نوشتن اولین جملات برای زندانی شماره 34902 به خود می پیچد. چطوری شروع کنم؟ چی خطابش کنم؟ عاقبت تصمیم می گیرد ساده بنویسد. سلام، اسم من لالی است. وقتی بارتسکی بر می گردد، او برگه را با چند جمله کوتاه به او می دهد. لالی برای دختر نوشته که اهل کرومپاخی در اسلواکی است و چند سال دارد و به خاطر خانوادهش داوطلب آمدن شده و مطمئن است آنها ایمن هستند و از دختر می خواهد که صبح یک شنبه بعد نزدیک ساختمان اداری باشد. او شرح می دهد که خودش هم تلاش می کند آنجا باشد و اگر نیامد به خاطر کارش خواهد بود که مثل همه مرتب و منظم نیست. بارتسکی نامه را می گیرد و جلوی لالی آن را می خواند. این همه حرفاته؟ باقی حرفمو حضوری بهش میگم. بارتسکی روی تخت لالی می نشیند و شروع به لاف زدن درباره آن می کند که اگر خودش جای لالی بود چه می گفت و چه می کرد. چون معلوم نیست که حتی تا آخر هفته زنده باشد. لالی از او به خاطر نظراتش تشکر می کند اما می گوید ترجیح می دهد این گونه شروع کند. باشه. من این به اصطلاح نامه رو بهش تحویل می دم و قلم و کاغذم بهش می دم تا جواب تو بده. بهش می گم که فردا صبح می رم تا جوابشو بگیرم. همه شب و بهش وقت می دم که فکر کنه اصلا از تو خوشش میاد یا نه؟ هنگام ترک اتاق به لالی پوزخند می زند. چی کار کردم؟ او زندانی شماره 34902 را به خطر انداخته است. خودش تحت حمایت است. دختر حمایت نمی شود و با این همه لالی می خواهد. نیاز دارد که خطر کند. روز بعد لالی و لئون تا غروب کار می کنند. بارتسکی تمام وقت با فاصله نچندان دور از آنها گشت می زند. غالباً قدرت خود را به رخ مردان توی صف می کشد و از تفنگش به جای باتون استفاده می کند، به ویژه وقتی که از قیافه کسی خوشش نمی آید. لبخند موذیانه هرگز از چهرش محو نمی شود. او از خرامیدن در طول صفها به وضوح لذت می برد. درست وقتی لئون و لالی وسائلشان را جمع می کنند، کاغذی از جیبش بیرون می آورد و به لالی می دهد. می گوید، خالکوب، دختر از گرد حرف نزده. گمونم باید یه دوست دختر دیگه واسه خودت پیدا کنی. وقتی لالی دست دراز می کند تا نامه را بگیرد، بارتسکی با شیطنت آن را کنار می کشد. باشه، اگه خوشت میاد بازی کن. لالی بر می گردد و دور می شود. بارتسکی دنبالش می دود و نامه را به او می دهد. لالی با تکان مختصر سر از او تشکر می کند. یادداشت را در کیفش می گذارد و به سمت غذاخوری می رود و با ناراحتی لئون را تماشا می کند که به بلوک خود می رود. می داند که او احتمالاً جیرش را از دست داده است. وقتی لالی می رسد، غذای کمی باقی مانده است. پس از خوردن غذا چند تکه نان در آستین پیراهنش پنهان می کند و به این حقیقت که حالا به جای یونیفرم روسی لباسی پیژامه مانند بدون جیب به تن دارد، لعنت می فرستد. هنگام ورود به بلوک 7، با همان خوشامد جمعی و آرام معمول روبرو می شود. او توضیح می دهد که فقط اندازه لئون و شاید دو نفر دیگر نان آورده است و قول می دهد فردا مقدار بیشتری بیاورد. ماندنش را کوتاه می کند و به سرعت به اتاقش بر می گردد. شدیداً دلش می خواهد جملاتی را بخواند که بین ابزارش پنهان شدند. روی تختش می افتد و نامه را به سینهش می چسباند. زندانی 34902 را در حال نوشتن جملاتی که او بی نهایت مشتاق خواندنشان است تصور می کند. عاقبت نامه را باز می کند. این گونه شروع می شود. لالی عزیز، مثل او دختر هم با دقت فقط چند خط نوشته است. او هم اهل اسلوواکی است. مدت بیشتری نسبت به لالی در آشویتس بوده. از ماه مارس. او در یکی از انبارهای کانادا، جایی که زندانی ها دارائی های ضبط شده قربانیان را تفکیک می کنند، کار می کند. او یک شنبه در آنجا منتظر او خواهد بود. لالی چند بار نامه را می خواند، بعد قلمی از توی کیفش در می آورد و با حروف درشت پشت نامه دختر می نویسد. اسمت چیه؟ صبح روز بعد بارتسکی فقط لالی را به آشویتس می برد. انتقال جدید شامل اسرای کمتری است و لئون می تواند یک روز استراحت کند. بارتسکی به خاطر نامه سر به سر لالی می گذارد و معتقد است که او دیگر بلد نیست با زنان ارتباط برقرار کند. لالی حرفای او را نشنیده می گیرد و از او می پرسد که آیا اخیراً کتاب خوبی خوانده است؟ بارتسکی غر می زند، کتاب؟ من اصلا کتاب نمیخونم. باید بخونی. چرا؟ کتابا به چه دردی میخورن؟ میتونی یه عالمه چیز ازشون یاد بگیری و دخترها دوست دارن که چند خطی از کتابها یا شعری رو از حفظ براشون بخونی. بارتسکی لاف میزند. من نیازی به نقل قول از کتابا ندارم. این یونیفرمو دارم. این تنها چیزی که واسه به دست آوردن دخترها بهش احتیاج دارم. میدونی؟ یه دوست دختر دارم. این حرف برای لالی خبر محسوب میشود. اه؟ چه خوب؟ و اون یونیفرم تو دوست داره؟ حتما داره. وقتی میپوشدش و در حال سلام دادن رژه میره فکر میکنه خود هیتلره. سپس با خنده مشمعز کننده ادای دختر را در میآورد، شق و رق راه میرود، دستها بالا، زنده باد هیتلر، زنده باد هیتلر. از دهان لالی میپرد که اینکه یونیفرم تو دوست داره به این معنا نیست که خودت هم دوست داره. بارتسکی می ایستد. لالی برای این نظر احمقانه به خود لعنت می فرستد. گامهایش را کند می کند و مردد است که آیا برگردد و عذرخواهی کند یا نه. نه. او به راهش ادامه می دهد و منتظر می ماند ببیند چه می شود. با چشمان بسته آرام پا جلوی پای دیگر می گذارد. آهسته گام بر می دارد. هر لحظه منتظر است صدای شلیک گلوله بشنود. از پشت سرش صدای دویدن می شنود. سپس فشار دستی را بر آستینش حس می کند. ای تو اینطور فکر می کنی خالکوب؟ این که فقط به خاطر یونیفرمم از من خوشش میاد؟ لالی نفس راحتی می کشد و با او رو در رو می شود. من از کجا بدونم چی دوست داره؟ چرا چیز دیگه دربارش بهم نمیگی؟ لالی هیچ بخشی از این مکالمه را دوست ندارد، اما برای گریز از گلوله خوردن احساس می کند راه دیگری ندارد. معلوم می شود بارتسکی خیلی کم درباره دوست دخترش می داند. بیشتر به این دلیل که هرگز از او چیزی درباره خودش نپرسیده است. این هم مسئله مهمی است که لالی نمی تواند نادیدش بگیرد و قبل از اینکه خودش متوجه شود در حال پند دادن به اوست که چگونه با خانم ها رفتار کند. اما در درون به خود نهیب میزند که خفه شو. چرا هیولایی که کنارش راه میرود باید برایش مهم باشد؟ و اینکه آیا اصلاً میتواند با احترام با دختری رفتار کند یا نه؟ در حقیقت لالی امیدوار است بارتسکی از اینجا جان سالم به در نبرد که بخواهد دوباره با هر زنی باشد.